si venen lo agarro así. Verjük szét a majmokat! Verjük, csináljuk meg! Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, a hitreményzőlet az Estefem 98.6-on. A stúdióban Rob, Csetko, Párizsi, Miki, Miki és Csöcs Laci! A telefonszámunk 243-85. Az SMS 0630-9986-986. És régóta gyengélkedő e-mail címünk estefemkukac@estefem.hu. Küldjétek! Haló! Makogott az éterbe az élet szavát. Sziasztok, András vagyok. Szervusz, András! Tudjátok, hogy átmeneti túlterheltség van nálatok? Miért? Túl sok a műsorvezető. Megyünk, öreg harcos. De diplomatikus vagy. Ezt a néni mondta a telefonban nekem. Tudjátok, mesterséges intelligencia hangon. Igen, mit mond? Hát azt, hogy átmeneti túlterheltség miatt kérjük, hívjon újra, vagy hasonló. Tényleg? Komolyan, nem bírja már rendszer ezt a műsor folyamat, az a helyzet. Vagy az Al-Qaida terrorhálózatot, vagy a pártütő liberálisokat, vagy a Happy Endre-t sejtem. Happy Endre visszatért. Igen, Endre a vonalvagdosó. De mondom, hogy női hang volt. Hát az jó, Endre hát minden hangot tud, mert rémrendes és tehetséges rádiós műsorvezető. Mert egy másik rádióban most újra lehet őt hallani. Igen. Jobbra-balra fikázzátok egymást? Nem. Egy szó sincs róla, én egy dolgot szeretnék azért most itt tényleg. Egy dolgot azért is. Azt üzenem Happy Endre! Gyere le az amfiteátrumba! Megafon a megafonnak! Azt hármasba kijátsszuk, hogy ki van a dobogó legfelsőbb fokán megosztott első helybe. Érted, Endre? Érted? És ki van lent, öreg? Hat láb mélyen, öreg? Sírgödörbe. Gyere ki amfiteátrumba! De nincs harag. Megafon a megafonhoz, öreg! Nincs feszkó. Na. Hát egy kérdésem? Parancsolj. Egy olyan smizenét, hogy hardcore techno. Nem. Hardcore techno. Igen. Mit képzelsz? Minden hétfő éjjel 2-kor van egy hardcore techno műsorunk. Igen. Na ne. De komolyan. Hétfőn 2-kor. Érdemes fönnmaradni minden éjjel hétfőn 2-kor. Hát van, amikor 3:30 van, és akkor még egy fél órát bele kell hallgatni a halbiológiai magazinba. Várjál, jelenőrzés biztonsági, van. Biztonsági jelenőrzés István, van. István, én már a múlt hétre tudom, hogy kell az a végbél. István! Én, hogy szigorították a szabályzatot, és hogy vastag mélig! Ah! István! István, tiszta vagyok, esküszöm! István! Oh! Jó! Na mindegy! Szevasz, Pista! Tiszta a levegő, István! Átmentem a próbán, okay. István! Hümmög valamit! Azt mondta, hogy nem vagy már a régi. Nem vagyunk már a régi. Na, itt hát, vagy? Akkor én itt, itt vagyok. Hardcore akkor köszönjük, hogy telefonáltam, most egy hardcore techno szám jön, jó? Még egy. Jó, jön a hardcore techno, szevasz. Szerintem megérdemelni, hogy csúfosan megbüntessünk. Nem, megbüntessünk. Egy igazi hardcore techno szám jön. Hallod? Figyelj. És utána egy kosin, esetleg bele. Nem, utána tedd a telefont. Egy hardcore techno szám jön, szevasz. Köszi, hello. Hello, szia. Istenem, ennél keményebb dolog az életemben, fiúk, ne érj a fenekemet, ez a Brand New Heavies és a You Are The Universe. You're the future.